اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرهكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي اللهم صل على سيدنا محمد. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني پڑھيو 28 آيت کان وٺي گھڻي 34 آيت تائين سورة احزاب جون آيتون 28 کان وٺي 34 تائين يعني ٿيون 7 آيتون ٿيون. हाणे इहे 7 आयतुनि में जे अलाह ताला पहिरीं पंहिंजे नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे फरमाए थो त या अय्युहन नबी कुल अज़वाज खे पंहिंजे ज़ोर ज़ालुनि खे चओ अज़वाज अज़वाज नबी सलाहु वसलम अमहातुल मोमिनीन खे अलाह ताला हिन ई आयत सूरत में फरमायो कुल अज़वाज खे. हुन खां पोइ बि जेका ॿी आयत जेका आहे उहा बि इनकुन थुन पहिरीं आयत में आहे जेकॾहिं तव्हां हयाती दुनिया जी था चाहियो त अचो त आउं तव्हांखे छॾे ॾियां पोइ तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे. ऐं जेकॾहिं आख़िरत चाहियो था ॿी आयत में त आख़िरत जेकॾहिं चाहियो था अलाह ऐं हुनजो रसूल चाहियो था त पोइ तव्हां मूंसां हुजो मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिन ॿिनि आयतुनि में. हिन खां पोइ वरी अलाह ताला मुखातिबु थिए थो रसूल पंहिंजे पाक जे अज़वाज मुतहरात सां या निसा अन नबी. हा निसा जो लफ़्ज़ आयो होॾां अज़वाज जो आहे. अज़वाज माना घर जूं ज़ालूं, निसा माना घर जूं सभु औरतूं जेके आहिनि. सदन ज़ालूं बि हुजनि उन में, सदन धीअरूं हुजनि उन में, उन में ॿियूं माइटियाणियूं मतिलबु जेके अहल बैत जूं औरतूं आहिनि सभई उन में अची विया. निसा नबी पर ख़ुशूसनि अहल बैत मतिलबु त अहल बैत हुन में थींदियूं अज़वाज मुतहरा जेके हुन ॾांहुं मुखातिब आहे तखातिब आहे जेको हले पियो त या निसा नबी भई या थी मीन कुन छो जो घर वारियूं आहिनि उन्हनि ते वॾी ज़िमेदारी आहे जेको रईस जी घरवारी हूंदी त हुन ते वॾी ज़िमेदारी हूंदी ॻोठ राज वारी ॿियनि औरतुनि सां मुक़ाबिलो उहे मतिलबु त हुननि खे जेको चवणो हूंदो जेको करिणो हूंदो हीअ कंदो हू कंदो त पोइ हाणे ॿियूं औरतूं जेके आहिनि से त हुनजे ॾाॾो वॾेरी हुयासीं मूंदर मेड़ो सरतीअ त मेड़ो त उन्हनि वटि सरतीअनि वटि जो थींदो जेके बि अहल बैत जूं घरवारियूं आहिनि सभई पोइ धीअरूं बि हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अन्हा बि अची वई हज़रत उम कुलसुम रुकैया सभई मतिलबु त अची वियूं मतिलबु हीअ उहे गुज़ारे वियूं आहिनि हाणे उनखां पोइ मतिलबु कंहिं उन जा हज़रत फातिमा अञा जहिड़ी आहिनि बिनाथिन नवी उन जा या कीअं बरहाल हाणे सभिनी लाइ तवजो आहे उन खां पोइ अलाह ताला हिन लाइ हिन सूरत में मतिलबु त हिते वरी ॿी आयत में चए थो या निसा नबी लस्तुनक आदिम मिन निसा तई ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन आहियो सो कंहिंजी पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे हाणे हिते हिकिड़ो वेठो आहे भेण सां अछे हुन में जेको बादशाह थियो अछे घर में जिते हुनजी जेका ज़ाल आहे सॼी फस्ट लेडी आहे सॼी मुल्क दुनिया जी भेण सां उहा आहे फस्ट लेडी आहे त हाणे नबी पाक सलाह सम्झो औरतूं जेके आहिनि हुनजी जेकी घरवारी आहे सभु घरवारियूं आहिनि त उहे फस्ट लेडियूं आहिनि पंहिंजे पंहिंजे ज़माने में पंहिंजी पंहिंजी हाल में लीला जेका असां चनेसर जे घर जी राजवारी आहे वॾेरी हुयासीं मूंदर मेड़ो सर्दीअ त इहा ॻाल्हि मतिलबु त अहिड़े नमूने सां लस्तुनि न आदिम ॿिन्हिनि निसा ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन मतिलबु तव्हां वटि ज़िमेदारी वधीक आहे हाणे मुख़्तसिर ऐं ॻाल्हि करे वञा पहिरीं ऐं पोइ हुनखां पोइ अची थी आयत वखर नफ़ी बुयूती कुन भला तबरुजनल तबरुजनल जाहिलियत भले घरनि में रहो ऐं तबरुज न कयो ॾेख ॾेखाव ऐं हार सिंगार ऐं फलाण टीर मटीर जेको जेको औरतूं कंदियूं हुयूं जाहिलियत जे ज़माने में उहे न कयो तव्हां पाण वणाइनि ॿाहिरि वञी ॿियनि माण्हुनि जे आॾो पंहिंजे मुड़ुसनि जे बदिरां मतिलबु त इहो हिकिड़ो हुकुम थियो जेको सभिनी औरतुनि खे अहल बैत खे सभिनी पोइ मुस्लमान मोमिननि जे औरतुनि खे मतिलबु त अहिड़ी हुकुम अचे थो पोइ अलाह ताला हिते ई उन आयत में फरमाए थो इहा जेका आहे वकर नफ़ी बियूथ कुन हिन मज़ी आयत जे हिसो आहे आख़िरी इन मां युरीदुल्लाहो लियुज़हिब अन कुमर रिजस अहल अल बैत अलाह ताला चाहे थो त हे अहल बैत घर वारियूं औरतूं नबी पाक जे घर वारियूं मतिलबु सभई अहल बैत जेके आहिनि उन्हनि मंझि मतिलबु उन में अज़वाज मुतहरात अची वियूं उन मंझि नियाणियूं अची वियूं रसूल पाक सलाह सम्झूं उन मंझि हज़रत इब्न अब्बास हज़रत अब्बास मतिलबु त उम फज़ल ऐं फल फ्रांस ऐं ममूना सभई अची वियूं जेके अहल बैत जूं आहिनि जाफ़र बिन अबी तालिब अहल बैत मंझि आहिनि इहे सभई माण्हू अहल बैत आहिनि जो नबी पाक सलाह सम्झा वेझा जेके माइट आहिनि चाचियूं पुफियूं मासियूं इहे हुन में ज़िक्र ईंदो हिननि ॻाल्हियुनि जो त इहे जेके आहिनि अहल बैत जूं औरतूं आहिनि हुन ते ज़िमेदारी वधीक आहे त उहे उहे अहिड़ो रवैयो रखनि जो ॿियूं औरतूं उन्हनि खां सिखनि ईअं न त पाण वेठियूं पंहिंजो लाॾ कोॾ हीअ हू ऐं टीन ॾिठूं बफाम बफाम पंहिंजो मेकअप ऐं फलाण हार सिंगार ऐं ॿाहिरि घुमण फिरण भई तव्हां थोरी ज़िमेदारी पाण ते रखंदियूं ॿियूं औरतूं जेके आहिनि से ॾुखियाई जो वक़्तु आहे को मतिलबु त हार सिंगार छा लाइ माण्हू करे ॿाहिरि निकिरे जो इहा ॻाल्हि करे मतिलबु इहो सभिनी जे लाइ आहे वस्कुर न माफ़ी युथ लाफ़ी ब्यूथ कुन ऐं पंहिंजे घर में जेके पढ़ियो थो वञे तव्हांजो क़ुरान ऐं हिकमत ऐं सुनत नबी पाक सलाह सम्झी उन खे यादि करियो हाणे इहे आयतूं अची वियूं इन खां पोइ जेका पंजटीह आयत पाण अञा न पढ़ी आहे उन में थींदो त इनल मुस्लमीन वल मुस्लमात वल मोमिनीन वल मोमिनात हाणे सभई उहो ॾाढनि क़िस्मनि जा मुख़्तलिफ़ रिलेशनशिप आहिनि केतिरा उहे मुस्लमाननि औरतुनि ऐं मर्द मर्द मर्दनि ऐं सभिनी उन ते उहे लाज़िम आहिनि हाणे इन इहो इहो थियो ॼण हिते फिल पर हिन खां वठी हिन अठावीह आयत खां वठी अॻिते आख़िर ताईं जेको आहे सो नबी पाक सलाह सम्झे घर सां घणो करे वास्तो ॻाल्हियूं सभिनी जूं आहिनि वीदे 73 नंबर आयत ताईं आख़िर ताईं उहा उन सां वास्तो आहे पर हाणे हिनखे पाण वरी शुरू खां हितां था पढ़ूं जो फरमाए थी या आयो हन नबी हाणे या थी उणटीह घणी अठावीह आयत या आयो हन नबी कुल अज़वाज जेके तुंहिंजे ज़ालुनि खे चओ तुंहिंजे ज़ालुनि खे अज़वाज ज़ौज स्पाउसिस जेके और तुंहिंजे घर जूं ज़ालूं आहिनि इन कोन तुन तूरिदनल हयात दुनिया जेकॾहिं तव्हांखे दुनिया जी हयाती छा खपे चाहियो थियूं, चाहियो जेकॾहिं तव्हीं चाहियो थियूं धरती दुनिया जी हयाती यानी बादशाह ताईं नमूना ई उहे चाहियो थियूं, बसि ज़ीनत आहे उनजो ज़ीनत चाहियो थियूं, दुनियादारी जो ज़ीनत चाहियो थियूं, त पोइ ताल आहिनि पोइ अचो मूं वटि त छा करियाऊं मथियो कुन न तव्हांखे जेको मूं वटि आहे सो तव्हांखे ॾियां ऐं तव्हांखे छॾियां उसर रहियो कुन न चवां हलो बाबा तव्हां ख़तमु आहे ॻाल्हि उसर रहियो कुन न सराहन जमील आहे तव्हांखे छॾे ॾियां सुहिणे नमूने सां सुहिणे नमूने सां ॿियनि खे बि जेके तलाक थी ॾिजे उन्हनि खे बि सुहिणे नमूने सां छॾण जो हुकुम हिन ई सूरत में वरी अॻिते बि अचे थो ॿियनि हंधि बि जॾहिं मतिलबु तलाक माण्हू ॾिए थो त हिकु ॿिए खे सुहिणे नमूने सां सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बाबा आहे ख़ुदा हाफ़िज़ चइजे ईअं न त हुन खे वकोड़ियो वेठो हुजे माईअ खे या पंहिंजो हुनखे क़ाबू करे कंहिं ॿिए सां बि शादी न करे सघे कंहिं ॿिए सां वञी बि न सघे कंहिं मुसीबत में पई हुजे लटकी पई हुजे ॿिए हंधि अलाह ताला क़ुरान में फरमायो त ईअं न कजो जो उहो लटकी पई हुजे विच मंझि ऐं वरी तकलीफ़ पियो पतल इहे ॻाल्हियूं सूरत बकर में सूरत निसा मंझि सूरत तलाक में ॿियनि हंधनि में ॿिए मुजादिला में ॿियनि हंधनि ते अचनि थियूं इहे ॻाल्हियूं पर हिते मतिलबु इहो आहे त पर उनजे अवज़ दुनियादारी जेकॾहिं तव्हांखे खपे थी त ईअं पर जे दुनियादारी जे बदिरां तव्हांखे जेकॾहिं इमकुन तुन तुरिद न लाह जेकॾहिं तव्हां अलाह चाहियो थियूं अलाह घुरिजे तव्हांखे उहो रसूल हू ऐं हुनजो रसूल तव्हांखे घुरिजे उहो दार अल आख़िर आख़िरत जो दार टे शयूं आहिनि अलाह खपे असांखे रसूल खपे असांखे ऐं पंहिंजो आख़िरत खपे असांखे दार अल आख़िर आख़िरत जो घरु जन्नत खपे असांखे मतिलबु इहे जेके टे शयूं खपनि थियूं तव्हांखे इहो त पोइ रहो मूं वटि ऐं मुंहिंजूं आहियो ऐं तव्हां मूंसां रहो पर मूं अहिड़े नमूने सां तव्हांखे रहणो आहे जहिड़े नमूने सां आउं रहियो पियां पंहिंजो तमामु सादगी सां हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अलाह ताला अनहा आई आहे त तकलीफ़ आहे घणी मूंखे बानी ॾिए त को जंड बंद पीअण में पाणी भरण में हिन में हुन में मूंखे मदद करे रसूल पाक सलाहु सां मतिलबु त हिन लिहाज़ खां त भई आउं पंहिंजे घर वारनि खे ॾींदो हुअसि पंहिंजी नियाणी खे पंहिंजे ज़ालुनि खे सभिनी खे आउं वेठो ॾींदुसि ॿिया माण्हू जेके ग़रीब आहिनि गुरबा आहिनि उन्हनि खे आउं कोन ॾींदुसि त सॼो ईअं लकाउ थी वेंदो हलियो जेको हींअर पाण वटि थिए पियो त पंहिंजो जेके हाकिम आहिनि उहे सभु पंहिंजा घर भरीनि था ऐं दुनिया भले पई मुल्क भले पियो बुख मरे माण्हू जेके आहिनि भले ग़रीब पिया हुजनि बेतालीम हुनजी सिहत आफ़ियत जो हेल्थ जो कुझु एजुकेशन जो को बंदोबस्तु कोन त अहिड़ो क़िस्म थी वेंदो हलियो इन करे नबी पाक खे पहिरीं पंहिंजे घर ते जेको आहे पाबंदी करणी पई इहा ॻाल्हि मतिलबु हिन मज़ा आहे पाण ते न कंदुसि त पोइ ॿिया कीअं कंदा इहो ॼण एतिरो वक़्तु हलियो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाण ते सख़्तु पाबंदी रखी रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खां पोइ हज़रत उमर जेका पाण ते सख़्तु पाबंदी रखी हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम रज़ी अलाह ताला अन्हु पाण ते रख सख़्ती रखी हज़रत अली रज़ी अलाह ताला इहे ख़ुल्फ़ा राशिदीन खे असीं चऊं था इन ज़माने में मतिलबु घर ते एॾी उहो हुननि मंझि बादशाह ऐं ज़ीनत ऐं सिंगार ऐं हार ऐं वञो अच वञ माल जी मथां जी सदन घर में उहो कोन आई हुन खां पोइ मलुकियत अची वई हली जेके बादशाह थी हलिया माण्हू त बसि पोइ ॻाल्हि छुटी उहो नमूनो वियो हलियो पर बहरहाल इस्लाम क़ाइमु रहियो अलहमदिल्ला ईअं न चए त पोइ इस्लाम ख़तमु थी हलियो माण्हू मरी हलिया इस्लाम रहियो पर पोइ बादशाह त हीअ जेको आहे ख़्यालु हुयो जेको त भई माण्हू तमामु आसानी सां आसाद छा चइजे पॉवर्टी में रहे फ़ख़्र में रहे फ़ख़्रु फ़ख़्री अब्दुरहीम ग्रोरी साहिबु हिन खे घणो खयो आहे पर पोइ ॿिया हाणे चवंदा आहियो हदीस कोन्हे पर हदीस न आहे त फ़ख़्रु फ़ख़्री फ़ख़्री त अलाह रसूल सलाहु सां फ़रमायो आऊं मिसकिननि सां रहां मिसकिननि सां उथां मिसकिननि सां वफ़ात करियां पर क़यामत जे ॾींहुं बि उन्हनि सां उथां मिसकिननि सां त मिसकिन मिसकिनियत जेका आहे सा रखी रसूल पाक सलाहु सां हीअं इहा ॻाल्हि हिन ते अचे थी हाणे फ़रमायो थो भई कुंथुन तुरिदन अलाह रसूल हू जेकॾहिं तव्हीं तव्हांखे अलाह घुरिजे अलाह चाहियो थियूं ऐं हुनजो रसूल चाहियो थियूं दार अल आख़िरत फ़ैन अलाह अदल मोहसनात त अलाह तरार तयारु करे रखियो आहे उन्हनि मोहसनात चङाई करण वारनि जे लाइ करण वारियुनि जे लाइ मीन कुन तव्हां मज़ा जेके चङाई वारियूं हूंदियूं उन्हनि जे लाइ अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे अजरनि अज़ीम आहे वॾो अजर अज़ीम तयारु करे रखियो आहे मतिलबु इहा हिकिड़ी चवणी हुननि खे या निसाब न हाणे अलाह ताला मुखातिब थिए थो निसा नबी खे सभिनी निसा नबी खे त मई मई यातिन बेफ़ाहिशातिन मुबैन थियनि जेके तव्हां वञा का फ़ाहिश ॻाल्हि कंदी, मतिलबु फ़ाहिश सभु कंहिं नमूने मतिलबु त का बि ॻाल्हि ग़लति जेका कंदी त उनखे उनजी सज़ा डबल थींदी। हाणे इहो छो थींदी उन ते डबल? छो जो चङाई जेकॾहिं वॾनि घराणनि मंझि वॾी फैमिली में, रसूल पाक सलाह जी फैमिली में जेकॾहिं चङाई जेको कमु कंदी त हुनखे नफ़ो, हुनखे फ़ाइदो, हुनखे अजर जेको आहे उहो बि डबल मिलंदो। ॿिनि ॿई ॻाल्हियूं डबल आहे, पर छो जो हुन ते ज़िमेदारी बि वॾी सख़्तु आहे। इन करे जेको उन खां का ख़ता थी त उनखे सज़ा बि तमामु डबल थींदी। या इहा हिकिड़ी मतिलबु जनरल हिकिड़ो प्रिंसिपल आहे जेको ॿुधाए थो वञे त जेके ज़िमेदार माण्हू आहिनि, बादशाहनि जा, हाकमनि जा, वज़ीरनि जा, पंहिंजे पाण वटि प्रेसिडेंट आहे कि वज़ीर आहे कि मिनिस्टर आहे, त हुननि जे घर वारनि ते बि तमामु ज़िमेदारी तमामु वॾी आहे त हू अहिड़े नमूने सां रहनि जो अख़लाक जो हुजे पंहिंजो उन्हनि जो त ॾेखारियो त भई असां अख़लाक वारियूं आहियूं, सुहिणियूं आहे। हाणे साईं मूं ॾिठो हुन में पंहिंजे माई असांजी सिंध जी अलाए किथां जी हुनमें ब्यूटी पार्लर मथां वेठी पंहिंजो तकरीर करे पंहिंजो हुन ते टीवी ते हुन ते। हाणे तूं ब्यूटी पार्लर ते छा वेठी करी माना निभागी सुभागी? हाणे लाहौल वला कुवत इल्ला उतां ई वेठी तूं ॻाल्हाई। तूं मतिलबु हीअ इस्लामी मुल्क आहे ऐं तव्हांजो अख़लाक इहो आहे ब्यूटी पार्लर मञा थी वरी वेठी पंहिंजो हार श्रंगार करे वेठी ऐं उतां ई वेठी ॻाल्हाए टीवी ते। हाणे पार्लियामेंट जी मेंबर आहे अलाए, वज़ीर आहे अलाए, छा आहे, कहिड़ी मुसीबत आहे। मतिलबु त अहिड़ो मुल्क मतिलबु इहो थी वञे थो भई हिकिड़ो मॉडल थो थिए त तव्हांजे वॾा जेके आहिनि रईस जेके आहिनि मोतबर आहिनि उहे मॉडल आहिनि। हाणे उहे जेके बुछराई जे कमु इहे बुछराई जा कमु थिया, पर मतिलबु ज़रूरी न आहे त मतिलबु फ़हाशी हुई, मतिलबु ज़नाकारी बदकारी जंहिंखे त चइजे उहा हुजे, पर मतिलबु का बि कंहिं बि लेवल जी ख़राबी जेका सा उन ॾांहुं इहो इशारो आहे। हाणे इन में जेको बैकग्राउंड आहे सो इहो आहे त कंहिं सबब जे करे रसूल पाक सलाह सम पंहिंजे अज़वाज मुतहरात खे चयो त आउं तव्हां सां महीनो बसि कोन ॻाल्हाईंदुसि। सभई हाणे सभु वेठियूं आहिनि पंहिंजे हुन में माण्हू में सभु को हेॾो वक़्तु घणे महीनो करे थो पूरो थिए। हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा वरी घणे ॾींहं हिकिड़ो वरी ॿियो टियों जीअं त पंहिंजो छा चइबो आहे भई भोली पूछे पंडित दिन में किथे मास त हाणे 29 ॾींहं थी विया हलिया। त भई तव्हांजो पोइ रसूल पाक सलाह सां रुजू कयो तेसिताईं सॼो असाब सगुरा जेके आहिनि सभई वरी हुन में डप में त अलाए छा थो थी वञे, अलाए तलाक ॾेई छॾी तरस पाक अलाए छा थियो आहे, अलाए छा थियो आहे। पर मतिलबु त कंहिं सबब जे करे हाणे उहो पाण सूरत तहरीम चयोसीं त फलाणी हीअ ॻाल्हि थी या ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पोइ मिसाल बि रहमतुल्ला अलाए ॿुधायो आहे त पोइ फलाणी चयो अज़वाज मुतहरात मञा फलाणी चयो त मूंखे फलाणो कपिड़ो खपे या मूंखे फलाणो हार खपे या मूंखे फलाणी शइ खपे, सभिनी हुनजा नाला लिखिया अथनि त फलाणी हीअ तक़ाज़ा कई, फलाणी हीअ तक़ाज़ा कई, फलाणी हीअ तक़ाज़ा कई, सभिनी जा नाला हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा चयो लिखे थो त हुन का तक़ाज़ा कोन कई। पर हुननि वरी इहो जहिड़ो जेको तहरीम में आयो मुंहिंजो माखी तव्हां या छा तव्हां मतिलबु त ॻाल्हियूं नंढड़ियूं आहिनि मतिलबु त पर इहे असांखे सम्झाइण जे लाइ उमत मोहम्मद सलाहु वसलम खे सम्झाइण जे लाइ इहे ॻाल्हियूं तमामु अहम आहिनि ऐं उन्हनि जो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में इन करे आयो आहे त जीअं असां उन्हनि खे अख़्तियार कयूं त हाणे माखी खाइण ते हुन सां तूं ॻाल्हाइजांइ त हुनखे मजबूर करे वठंदऊं हुन बि पाक सलाहु वसलम खे त उहो जेका माई आहे पंहिंजी मारिया खप थी आहे अलाह ताला हुनखे हलाल कयो आहे जिते न हू मूं ते हराम त पोइ इन ते पोइ वरी अलाह ताला जो मतिलबु त सख़्तु वईद आई आहे ख़बरदार अहिड़े क़िस्म जो तूं पंहिंजो मूं तोखे ते हलाल कयो आहिनि शयूं त तूं वरी पाण ते हराम थो करीं। इन मत उन सिलसिले में इहो महीनो यको गुज़री वियो हलियो। हज़रत उमिरि खे ख़बर पइजी वई कंहिं माण्हू अची ॿुधायो चयल वॾी वॾी का आफ़त थी वई आहे छा थियो आहे चए उहो फलाणनि हमिलो कयो आहे जा गसान गतफ़ान वारनि लाइ कयनि चयनि न उन खां वॾी मुसीबत आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे चई अलाए ख़बर न आहे ख़बर थी सम्झ में थी अचे माण्हुनि खे अलाए हज़ूर पाक सलाहु वसलम तलाक ॾेई छॾी आहे पंहिंजे घर वारनि खे अलाए छा आहे ख़बर ई न आहे हू मूंखे पक न छा आहे। पोइ हज़रत उमिरि डोड़ंदो आयो आहे पोइ वरी वियो आहे हज़रत हफ़्ज़ा रज़ी अलाह ताला अन्हा चए तूं तो मूंखे घणो तोखे मूं घणो ई सम्झायो त तूं ईअं न कंदी कर, तूं वॾा लाॾो कोॾ न कंदी कर, हज़रत आयशा सां तुंहिंजो मुक़ाबिलो कोन थो थिए, तूं पंहिंजो छॾे ॾे हिन ॻाल्हि खे तूं मुड़ी कोन थी तोखे हाणे ई मुसीबत थिए। पोइ हज़रत नबी पाक सलाह सां वटि आयो आहे पोइ वरी उते अचणु कोन था ॾियनिसि, वञे थो वरी उथे थो वरी फिरे थो वरी घुमे थो तमामु हिकिड़ो पोइ नेट अचे थो नबी पाक क्लास में वरी मुस्कराए थो इन ॻाल्हियूं ॿुधी पंहिंजे उनखां पोइ जो वक़्तु रुजू कयां त हज़रत आशर तिखी तेज़ अलाह पोइ अची अञा त उणटीह ॾींहं थिया आहिनि तो वाइदो कयो टीह ॾींहंनि जो त असां तव्हां कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं अलाह सलाहु चए उनखे फ़िलास इन तव्हां ॾिसो इन नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि तां असांजे लाइ मतिलबु त छा चइजे त हू क़ाइदो ठहनि था फ़िक्र जा उसूल था ठहनि त महीनो जेको आहे सो टीहनि ॾींहंनि जो न आहे महीनो उणटीहनि ॾींहंनि जो आहे महीनो टीहनि ॾींहंनि जो बि आहे त हाणे असांखे ख़बर पई आहे भई चंडु जेको आहे सो उणटीह साढा अलाए केतिरा जेको आहे फलाणा मिंट हेतिरा मिंट हेतिरा मिंट जेको आहे सो महीनो थिए थो पोइ को उणटीहनि जो थींदो को टीहनि जो थींदो इहे सभु नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं उन मज़ा नुक़्ता आहिनि जेके फ़िक्र पंहिंजे जूं ॻाल्हियूं इन मज़ा निकिरंदियूं त आशा एतिराज़ कयो चए अञा त उणटीह ॾींहं थिया आहिनि हालांकि पाण दिलि में ख़ुशी हुई त हाणे अलाह त मतिलबु त रुजू थियो आहे नबी पाक सलाहु सां पाण बि आती हुई पर इहो चई छॾियईं त हज़ू पाक सलाहु सां उन ते इहो नुक़्तो कढियो त भई उणटीहनि ॾींहंनि जो महीनो थींदो आहे ऐं टीहनि ॾींहंनि जो महीनो थींदो आहे हीउ महीनो जेको हुयो सो उणटीहनि ॾींहंनि जो हुयो इन करे आउं रुजू थो करियां हाणे पहिरीं ॻाल्हि आहे मतिलबु टीहनि ॾींहनि खां पोइ हीअ जेके आयत आहे सा हज़रत नबी पाक सलाहु सां पहिरीं हज़रत आयशा जे साम्हूं पढ़ी चए मूंखे हुकुम थियो आहे त आउं तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां मूंसां रहणो आहे त जे दुनियादारी तव्हांखे खपे दुनियादारी खपेव त पोइ अचो त जेको मूं वटि आहे दुनियादारी आहे ई कनि कान पाक सलाहु छा आहे मतिलबु दुनियादारी बुख ते पंहिंजो पेट ते पथर ॿधियो पिया हलनि कहिड़ी चए त खपेव थी दुनियादारी जेकी मूं वटि आहे सो तव्हांखे ॾियां थो त ई वञो जेकी जॾहिं वञिणो अथव ख़तमु ॻाल्हि पर जेकॾहिं हीअ आहे त इहा पढ़ी ॿुधाए ॿई आहे तूं त जेकॾहिं तव्हांखे अलाह खपे उनजो रसूल खपे ऐं पंहिंजो आख़िरत जो घरु खपे त पोइ चए हज़रत पाक सलाहु सां फरमायो पंहिंजे हज़रत आशर रज़ी अलाह ताला अन्हा खां त तूं तकल कोन्हे को असांजो पंहिंजे मर्ज़ी तूं तरस पंहिंजे माउ पीउ खां पुछ ऐं तूं फ़ैसिलो पंहिंजो करे पोइ मूंखे ॿुधाए आराम सां मतिलबु अॼु ज़रूरी न आहे ॿुधाए कंहिं मतिलबु त पोइ मूंखे ॿुधाए छा करिणो आहे पहिरीं उनखां पुछियईं पोइ हज़रत नबी पाक सलाहु सां खे हज़रत आशर रज़ी अलाह ताला अन्हा चयो त हिन जे मुतलिक़ मूंखां तव्हां पुछो था त आउं वञी पंहिंजे माउ ऐं पीउ खां पुछां मूंखे का माउ पीउ खां पुछण जी ज़रूरत न आहे मूंखे अलाह खपे ऐं उनजो रसूल खपे ऐं दारुल आख़िरत खपे मूंखे अलाह सलील सईदना मुहम्मद वलि सईदना मुहम्मद वज़वा जी सईदना मुहम्मद इहे अज़वा जे मुतहरात जो अख़लाक ऐं किरदारु असांखे को दुनियादारी कोन खपे ठीकु आहे बसि पुछ पोइ उहो साॻियो सुवाल उन वक़्तु जेके नव पंहिंजूं हुयूं अज़वा जे मुतहरात या अठ जेके बि हुयूं उन उनखां सभिनी खां पुछियईं तव्हांखे छा खपे सभिनी चयो असांखे अलाह खपे उनजो रसूल खपे असांखे नबी खपे हाणे त अॻिते ईंदी ॻाल्हि उहा आयत ईंदी त जीअं हुननि जूं दिलियूं थधियूं थियनि हुननि जो मतिलबु त हुननि खे ॻणती हुनजी ख़तमु थिए छो जो नबी पाक सलाहु सां जे घर वारी हुअण हिकिड़ो वॾो शर्फ़ आहे इहो कोन मतिलबु त रखियो वेठा जेके अॼुकल्ह जा माण्हू सम्झंदा त भई पॉलिग में हीअ घणा माण्हू औरतूं हुयूं मतिलबु त हू उनखे चाहींदियूं कोन हुयूं त को ॿियूं बि का औरत हुजे ऐं असीं बि न हुजूं वरी ॿियो ॿियो मतिलबु केरु थो मिली सघे हिननि खे उहो हिकिड़ो सोसाइटी हुई हिकिड़ो कल्चर हो हुन में नबी पाक सलाहु सां जे घर वारी रुगो नाले मातर बि हुअणु जेको आहे सो वॾी ॻाल्हि हुई पंहिंजो ऐं अॼु ॾींहं ताईं ॾिसो क़यामत ताईं जेको आहे सो उनजो नालो अख़लाक ऐं अदब सां वरितो वेंदो तहज़ीम सां वरितो वेंदो उम्महातुल मोमिनीन उनखे चयो वेंदो रज़ी अलाह ताला अनहा चयो वेंदो मतिलबु उहो शर्फ़ घटि आहे ऐं आख़िरत जो वाइदो थी वियो हलियो दारुल आख़िरत जो वाइदो थी वियो हलियो त इहे वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि इन करे अहिड़े नमूने सां हीअ ॿई आयतूं जेके पहिरियूं आहिनि या अयूहन नबी कुल अज़वा जेके इन कुंतुन तुरिदन हयात दुनिया वज़ीनत हा फ़तहाल आहिनि पोइ अचो त मथे ओ कुन व उसर ओ कुन सरहन जमीला ऐं चले ॾियां तव्हांखे पोइ तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे भई इन कुन तुन तुरिदन अलाह व रसूल हू दार अल आख़िरत फ़ैन अलाह अदल मोहसनात मिन कुन अजर अज़ीमा पोइ जेकॾहिं तव्हांखे आख़िरत खपे अलाह खपे रसूल खपे त अलाह ताला तव्हां लाइ तयारु कयो तव्हां मां जेके मोहसन आहिनि उन्हनि जे लाइ अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे जन्नत भई हाणे ॿी टी जेका आयत आहे टीं नंबर आयत इन में या निसा नबी मई या थी मीन कुन न बेफ़ाहिशतिन अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल अल जेकॾहिं का ग़लती जेकॾहिं थींदी त उन जो अज़ाब जेको आहे सो दे फ़ैन ॿीणो आहे. वकान ज़ालिक अलाह यसीर आहे, अलाह जे लाइ आसान आहे. यसीर जो लफ़्ज़ घणा इस्तेमालु आहे, आसान आहे त उनखे मतिलबु अज़ाब सख़्तु ॾिए, ॿीणो ॾिए. वमई यकनुत मिन कुन लिल्ला, पर जेके जेकॾहिं अलाह जूं फ़रमान बरदारी कनि थियूं, व रसूल हू रसूल ई ऐं रसूल जूं जी फ़रमान बरदारी कनि थियूं, व तामल सवालिहन ऐं अमल सालिह कनि थियूं, टई शर्त आहिनि उन्हनि अज़वाज मुतहरात ऐं निसान नबीअ ते. ॾिसो फ़र्क़ु आहे निसान नबी ऐं अज़वाज मुतहरात. व तामल सवालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन, त हुन मञा हर हिक खे असां ॾींदासूं अजर जेको आहे सो मर्रतैन, ॿ भेरा ॿ दफ़ा ॿीणो ॿीणो ॾींदासूं, मल्टीप्लाइड बाए टू ॿीणो. होॾां अज़ाब ॿीणो आहे त अजर बि ॿीणो आहे. आतदना लहा रिज़्क़न करीम आहे, ऐं उनजे लाइ असां रिस्क सबाझो बाझारो बाझ वारो रिस्क जेको आहे करीम रिस्क जेको आहे सो असां हुन लाइ इज़त वारो रखियो आहे. साईं बेरवाल साहिबु इज़त वारो चयो, इज़त वारी रोज़ी असां हुन लाइ रखी आहे. या निसान नबी, वरी निसान नबी, निसान नबी में सभु अची वियूं. रसूल पाक साहिब में अज़वाज, उन्हनि जूं नियाणियूं, उनजो घर वारियूं ॿियूं जेके आहिनि माइट मिठाणियूं सभई अचनि, पुफियूं मासियूं इहे उहो सभई अची वेंदियूं. या निसान नबी, मासी त कान्हे का रसूल पाक साहिब जी शायदि. या निसान नबी लस्तुन्नक अहद मिनन निसा, तव्हां ॿियनि औरतुनि वांगुरु कोन आहियो. इन इन तकैतुन फला तख़दान बिल कौल फ़यथम अलदी फ़ी कलबी मरदुन. हाणे हिन में ओच हुकुम आयो आहे त माण्हू जेकॾहिं अचनि था अज़वाज मुतहरात खां को सुवाल पुछनि था, का शइ घुरनि था, मतिलबु त उन्हनि खे नरमी सां उन सां ॻाल्हाइणु न खपे. यानी अज़वाज मुतहरात खे मतिलबु अहिड़े नमूने सां मारूफ़ तरीक़े सां जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ॻाल्हि हुजे, ईअं न त की लवकी इहो त वरी हुनजो तवजो को ॿिए पासे गुज़रे. हाणे इहा तमामु सख़्तु माना में हिन में अची वई आहे. इन तकायतुनि जेकी त तव्हीं परहेज़गारी कयो, फला तख़दा न बिल कौल, पोइ नरमी न करियो पंहिंजे कौल में. नरमी माना अहिड़े मिठे आवाज़ में, सुहिणे आवाज़ में सां ॻाल्हाए माण्हू सां पराए सां, जो बसि उहो वरी छितो थी पए, हुनजे ज़हन में के ॻाल्हियूं अचनि, उहो ख़्याल अचे, त ईअं न ॻाल्हायो. मतिलबु तव्हां स्ट्रेट फॉरवर्ड अहिड़े नमूने सख़्ती सां ॻाल्हायो जो माॻे डप में भॼी जान चढ़ाए. फला तख़दा न बिल कौल, त पोइ नरमी न करियो, ख़ुदू जेको आहे इस्तेमालु न करियो पंहिंजे कौल मंझि. यतमाल लतीफ़ी कलबी मरदुनि, मता उन्हनि जे जंहिंजे दिलनि में मर्ज़ु आहे, उनजे दिलि में का तमाह पैदा थिए, का लालच पैदा थिए, को ख़्यालु पैदा थिए. फ़ैतमाल लदी फ़ी कुलूबिहिम मरदुन वकुल न कौलम मरूफ़ आहे, ऐं मरूफ़ कौल मरूफ़ चओ, उहो मतिलबु जेको स्ट्रेट फॉरवर्ड जेको चवणु खपे, उहा छा खपे, फलाणी शइ खपे, फलाणी शइ खे हीअं आहे, हीअ ॻाल्हि हीअं न आहे, बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे. भॼी बनावी कौलम मरूफ़ आहे. वकर न फ़ी बियूथे खुन, ऐं पंहिंजे घरनि में रहो. वला तबरुज न, त भला तबरज न, तबरुजल जाहिलियत, ऐं तबरज न करियो जेको तबरुज जाहिलियत वारो. जाहिलियत ज़माने, जाहिलियत जे ज़माने में मुफ़सिल चवंदा हज़रत आदम अलैहि सलाम खां नूह वारो ज़मानो तबरुज जो, या हज़रत नूह खां वठी हज़रत इब्राहिम वारो ज़मानो तबरुज जो, या हज़रत इब्राहिम खां हज़रत मूसा जो ज़मानो, त या मोहम्मद सलाहु सां खां अॻु में जेको जाहिलियत वारो ज़मानो उहो तबरुज जो. तबरुज माना ॾेखाव करणु, पंहिंजो निकिरणु जाहिलियत जे नमूने सां अॻियनि जीअं. आक़िब न सलात, ॿी ॻाल्हि तबरुज न करियो, पंहिंजे घर में रहो, तबरुज न करियो, ऐं पंहिंजो आक़िब न सलात, पंहिंजी निमाज़ क़ाइमु रखो. व आती न ज़कात, ऐं ज़कात ॾियो. हाणे इहो सभिनी इहो कोन रुगो अज़वाज खे हुकुम आहे, या रुगो आल बैत हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला खे आहे, ॿियनि खे कोन, मतिलबु सभु आल बैत जेके बि आहिनि, हज़रत इब्न अब्बास जो औलाद, हज़रत जाफ़र जो औलाद, हज़रत अबू तालिब जो जेका ॿिया आहिनि हेठियां उन्हनि जो औलाद, ऐं पंहिंजो नबी पाक सलाहु आसम जो ख़ुदि औलाद, उन जूं ज़ालूं घर वारियूं सभु, उन्हनि सभिनी सां हुकुम आहे. ऐं सलात क़ाइमु रखो. वाती न ज़कात, ऐं ज़कात ॾियो सभई, ऐं जेकॾहिं मतिलबु अथव जेको अते अते अन अलाह रसूल, ऐं अलाह जी इताद करियो, ऐं रसूल जी इताद करियो. इहे सभई ॻाल्हियूं नबी पाक सलाहु आसम जे अहल बैत, अहल बैत इन माना में अचे थी. हाणे हाणे इन ई आयत जो ई हिसो आहे जेको इनमां युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलल बैत। हाणे अहल बैत जेको हिते आहे त उहो माण्हू मुफ़सर बि जेके आहिनि से टिनि ख़्यालनि जा आहिनि। हिकिड़ा चवनि था त इहो रुगो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, उहे जेके चादर मंझि के आया, चादर जी जेका ॻाल्हि अचे थी। हाणे चादर जो हिकिड़ो वाक़ियो आहे अलहमदिल्ला, उहो मतिलबु त नबी पाक सलाहु आसम पंहिंजे औलाद सां रांदि थो करे, जीअं असांजे घर में नंढी ईंदी आहे पोइ असां वरी सभई भई डोड़ंदा डुकंदा आहियूं हुनजे पोयां, वरी अॻियां पोयां फिरंदा आहियूं, वरी लिखंदा आहियूं, लिख कोठी कंदा आहियूं, मतिलबु इहे ॻाल्हियूं बसि तव्हां हाइट आई फाइंड यू डोड़ंदा ऐं ॻोल्हियां तोखे ॻोल्हियो हाइट बि हिते हिते हिते जो हिते हाणे हुते लिखी चयऊं हाइट कयो वेठा त हाणे इहो थींदी आहे। पर सुपा सासम उहा चादर वेड़ी पोइ वरी हुन में इमाम हसन आयो, इमाम हुसैन आयो, हज़रत इमाम फ़ातिमा वग़ैरह वग़ैरह। मतिलबु त इहा उम सलमा रज़ी अलाह ताला अनहा जी रिवायत आहे, हज़रत आयशा जी रिवायत आहे। इहो कोन त को मतिलबु त इहे अज़वाज मुतहरात जे वटां ई इहे आयत इहे रिवायतूं आयूं आहिनि। ॿियो ख़्यालु आहे त सभु औरतूं अहल बैत जेके आहिनि से रसूल पाक सलाहु आसम जे घर घर वारनि जूं सभिनी जूं आहिनि। मतिलबु त या कयो टियों वरी कॉल वियो आहे त इहो रुगो अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक़ आहे, छो जो हीअ सॼी ॻाल्हि या निसब अचे पई ऐं शुरू ई जेका ॻाल्हि थी आहे मथे हुनखां या निसान नबी खां थी थिए, पंहिंजो ॿटीह नंबर आया थिया या निसान नबी निसा वरतूं घर वारियूं रसूल पाक सलाहु आसम जूं, उन मझी इहो हिसो आहे त या अहलल बैत त तव्हांखां रिज़्स जेको आहे नापाकाई जेका आहे पलीताई जेका आहे सा तव्हांखां अलाह ताला हटाए। अलाह ताला कहिड़े नमूने सां हटाईंदो जो तव्हां तबरुज न कंदियूं, तव्हां सलाद क़ाइमु कंदियूं, तव्हां ज़कात ॾींदियूं, तव्हां अलाह जी इताद कंदियूं, तव्हां रसूल जी इताद कंदियूं, त इन नमूने सां तव्हांजी जेका नापाकाई आहे पलीताई जेका आहे हटंदी, रफ़ा थींदी, दफ़ा थींदी। भई तहिर कुम ततहीर आहे ऐं तव्हांखे पाक कंदो अलाह ताला पाक करण वांगुरु, जीअं पाक कयो वञे बाक़ाइदे अहिड़े नमूने सां। पोइ हाणे इहो मतिलबु त सॼो उमत मोहम्मद सलाहु आसम ते बि इहो ई हुकुम थींदो त पंहिंजो तबरुज न करियो, पंहिंजो नमाज़ क़ाइमु करियो, ज़कात ॾियो ऐं पंहिंजो अलाह ऐं रसूल जी इताद करियो ऐं इहे सभई पाकई जूं ॻाल्हियूं। इन करे पोइ जेका अॻिते आयत थी अचे इनल मुस्लमीन वल मुस्लिमात जी पंजटी आयत उहा तमामु अहम आहे। हुन में मुख़्तलिफ़ जेके तरीक़ा आहिनि मुस्लमान जा जे कमनि जा हीअं बि कनि हीअं बि कनि हीअं बि कनि उहो ज़िक्र थो अचे। हाणे हिते असीं वक़्फ़ु था करियूं अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वादना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।